trzeci masz. Kurwa, co ty robisz? Ty, weź, zostaw to! Zostaw mnie! Kurwa, odłóż tą rurkę! Zostaw! Pizdu, seta, zobaczysz, że to cię zgubi! Te chujostwo cię zgubi! Chciał już z tym skończyć, to miał być ostatni raz! Chciał już z tym skończyć, nadszedł już na to czas! Chciał już z tym skończyć i co wynika z tego? Że na koniec chciał doznać czegoś nadzwyczajnego. W ostatnim miesiącu razy kilka był na haju, lecz to było za mało, on chciał poczuć się jak w raju. Chciał już z tym skończyć, to ostatni raz miał być, a po tym razie już normalnie miał żyć. Planował pracę zdobyć, życie swoje zmienić. Życie swoje zmienić, z jakąś dupą się ożenić. Normalnie miał żyć, chciał już żyć normalnie. Jednak wszystko potoczyło się niestety fatalnie. Ten chuj stracił życie i ja wiem jak to się stało. Przez dragi i strzygawkę jego życie się zjebało. Chciał to jeszcze zrobić. To była dziesiąta, a może trochę później. On chciał już latać, chciał już poczuć się luźniej. Podwójną dawkę wstrzyknął teraz dla siebie. Przestrzegano go przed tym, ale on to chyba jebie niestety. On podwójną wstrzyknął dawkę, już jest wysoko. Wypuścił z rąk szykawkę, przestrzegano go przed tym, co go nie obchodziło. Mieć fajowy odlot, to ważniejsze było. Jednak organizm jego nie wytrzymał stanu tego. We wtorek znaleziono jego nieżywego. To chujowo wyglądało, każdy widział co się stało. Martwy człowiek, obok niego strzykawka. To nie było nic innego, tylko zbyt duża dawka. To chujostwo go zgubiło. To chujostwo go zgubiło. To chujostwo go zgubiło. To chujostwo go zgubiło. Zgubiło, zgubiło. To chujostwo go zgubiło. To chujostwo go zgubiło. Chujostwo go zgubiło. To chujostwo go zgubiło. Zgubiło, zgubiło. Chciał już z tym skończyć. To ostatni lot miał być. Chciał już z tym skończyć. Nie chciał dalej tak gnić. Chciał już z tym skończyć. Lecz obudził się za późno. Nic nie wypaliło, wszystko planował na próżno. Żona, rodzina, to były marzenia. Nie powiodły się te plany, jego skąd wszystko zmienia. Więc uważaj, i ty, bo też możesz paść ofiarą. Nie bierz tego, nie bierz tego co ci dają. Nie bierz tego, nie bierz tego co ci dają. Nie bierz tego, nie bierz tego co ci dają. Bo wszyscy dealerzy tobie kity wciskają. Bo czujesz się lepiej, będziesz czuł się wspaniale. No kup ode mnie haszu, nie kosztuje dużo wcale. Takie słowa usłyszysz od każdego z nich. Bo im wszystkim zależy na pieniądzach twych. A ty nie daj im zarobić, nie kupuj narkotyków. Uważaj człowieku, wstrzymaj się od tych nawyków. To chujostwo go zgubiło. To chujostwo go zgubiło. To chujostwo go zgubiło. To chujostwo go zgubiło.